शिवाय अनिरुद्ध को देखकर बोला, देखो हम तुम्हें बचाने के लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, अगर तुम हमारे साथ जाओगे तो रिस्क दुगना हो जाएगा। तुम हमारा असली रूप देख लोगे। हम दिखने में भोले लगते हैं लेकिन जब मारने पर आते हैं ना तो पता नहीं कितनों को पीटकर हॉस्पिटल पहुंचा चुके हैं। तुम हमारी फिक्र मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। तुम शिवांगी के पास रहो, समझे? अनिरुद्ध ने नामे गर्दन हिलाई और बोला, नहीं मैं आपके साथ ही जाऊंगा। शिवांगी भी बोली, तो फिर मैं रहकर यहाँ क्या करूंगी? आप में से किसी को कुछ हो गया, खासकर मेरे अनिरुद्ध को, तो मैं तो मर जाऊंगी। डैनी ने कहा, अनिरुद्ध तुम और शिवांगी यहीं रहोगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। अनिरुद्ध ने फिर से नामे गर्दन हिलाई और बोला, मैं भी जाऊंगा, आप अपने साथ लेकर जाएंगे तो ठीक है, वरना मैं अपनी बाइक से आ जाऊंगा। शिवाय बोला, बाइक से तो आना ही पड़ेगा, एक गाड़ी में 5 जने ही तो बैठ सकते हैं, 7 लोग थोड़ी बैठ जाएंगे। डैनी ने गुस्से में शिवाय को देखा और बोला, तेरी आदत सुधरेगी नहीं, वैसे ही रहेगा तू। अबे बूढ़ा हो गया है तू, कुछ तो सोच के बोल दिया कर, हर टाइम पंच मारता रहता है। तब दिव्यांश ने टाइम देखा और बोला, ठीक है फिर सब चलो, जो होगा देखा जाएगा। शिवाय ने कहा, अनिरुद्ध शिवांगी तुम गाड़ी में बैठो, मैं और दिव्यांश बाइक पर आएंगे। अनिरुद्ध ने कहा, नहीं आप गाड़ी से आराम से चले जाइए, मैं और शिवांगी बाइक से आ जाएंगे। शिवाय बोला, नहीं भाई तू हमारे घर का जमाई है और हम अपने घर के जमाई को बाइक से कैसे भेज सकते हैं, तू आ जा गाड़ी में बैठ। अनिरुद्ध ने शिवांगी को देखा। शिवांगी बोली, जाना पड़ेगा वरना पापा मानेंगे नहीं। शिवांगी और अनिरुद्ध गाड़ी में बैठ गए। अभिमान बोला, पापा बाइक से मैं आ जाऊंगा। शिवाय बोला, नहीं मैं और दिव्यांश ही जाएंगे, तुम भी गाड़ी में बैठो। बाकी सब गाड़ी में बैठ गए। शिवाय और दिव्यांश दोनों ही बाइक से आने वाले थे। शिवाय बोला, दिव्यांश बाइक स्टार्ट कर। दिव्यांश बोला, बाइक से आने का डिसीजन तेरा था, इसीलिए बाइक तू स्टार्ट करेगा। शिवाय ने हां में गर्दन हिलाई और बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। इतने में गाड़ी स्टार्ट होकर चली गई। अब शिवाय से बाइक स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। शिवाय ने बाइक को देखकर कहा, अभी कौन से जमाने की है, ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। दिव्यांश भी उसे देखकर बोला, बहुत पुरानी लगती है, लगता है मिस्टर नायडू की है। और तभी वहां खड़े एक वॉचमैन ने कहा, जी हाँ ये मिस्टर नायडू की है। शिवाय बोला, मिस्टर नायडू की बाइक, ये चलेगी भी या नहीं? मिस्टर नायडू तो चले गए, इसका पता नहीं। वॉचमैन ने कहा, सर पिछले साल तो चलाई थी तो चल गई थी। ये सुनकर दोनों भाइयों ने वॉचमैन की तरफ देखा और फिर एक दूसरे को देखकर बोले, यार ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। उसके बाद शिवाय ने एक जोर से किक मारी और बाइक स्टार्ट हो गई और वो जल्दी से बैठ गया। दिव्यांश भी जल्दी से उसके पीछे बैठ गया और बोला, इस उम्र में भी ये सब करना पड़ रहा है। शिवाय ने बाइक आगे बढ़ा दी और उसे अनाथ आश्रम से बाहर ले जाता हुआ वॉचमैन के पास आ गया। फिर बोला, कालीबाड़ी कहाँ है? वॉचमैन ने कहा, यहीं से सीधा जाएंगे, 10 किलोमीटर बाद आ जाएगी। शिवाय बोला, ठीक है। फिर उसने दिव्यांश को देखकर कहा, यार हमें तो रास्ता नहीं पता काली पहाड़ी का, उन्हें कैसे पता होगा। और तभी वो गाड़ी आगे जाकर रुक गई। दिव्यांश बोला, पता तो उन्हें भी नहीं है, वो भी हमारा इंतजार कर रहे हैं, चल चल। इतना कहकर वो बाइक लेकर वहां से चले गए। बाइक आगे थी और गाड़ी उनके पीछे पीछे, और यकीन मानिए ये सीन बहुत फनी था। आखिरकार वो सिर्फ काली पहाड़ी पर पहुंच गए। उन्होंने अपनी बाइक और गाड़ी रोकी। शिवाय ने बाइक से उतरकर देखा तो वहां 4 SUV खड़ी थी। उन SUVs को देखकर शिवाय के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने दिव्यांश को देखकर कहा, वो पूरी तैयारी से आए हैं, फाइट करना आसान नहीं होगा। दिव्यांश बोला, वही तो, फाइट तो मैं भी कर लूं, लेकिन यार उनके हाथ में जो तलवार सी होती है ना, वो जो आगे से मुड़ी हुई होती है, सी जैसी जिससे नारियल काटते हैं, वो उसे देखकर मुझे थोड़ा सा डर लगता है। शिवाय बोला, सही कहा दिव्यांश, पता नहीं आज क्या होगा। इतना कहकर उसने गाड़ी की तरफ देखा तो वो सब भी बाहर आ चुके थे। शिवाय बोला, अब आप सब यहीं रहिए, मैं और दिव्यांश देखकर आते हैं। हर्षवर्धन ने कहा, तो चुप रह, तुम्हारा देखना मुझे पता है कैसे होता है। इतना कहकर हर्षवर्धन आगे आगे चलने लगा। और तभी शिवाय दिव्यांश को देखकर बोला, इस बूढ़े को चैन नहीं है, ये खुद भी मरेगा हमें भी मरवाएगा। और तभी हर्षवर्धन आगे चलता हुआ बोला, तुमसे तो जवान ही दिखता हूँ, यकीन नहीं आता तो अपने जमाई से पूछ ले। शिवाय ने अनिरुद्ध की तरफ देखा तो अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय बोला, अभी तो घर का जमाई नहीं हुआ, अभी से इनकी साइड लेने लगा। इतना कहकर वो सब धीरे धीरे एक एक करके काली पहाड़ी के ऊपर चले गए। वहाँ करीब 20-25 आदमी थे जिनके हाथ में सच में वो सी जैसी तलवार थी। दिव्यांश और शिवाय को थोड़ी बहुत घबराहट थी तो उस सी वाली तलवार से ही थी, जिसे दराती भी कहते हैं, वरना तो वो अन्ना का चौकन्ना बना देते। अन्ना ने दिव्यांश को देखकर कहा, अच्छा तो तुम दोनों भाई अपनी फैमिली को लेकर आए हो, चलो मान लेता हूँ, ये सब तो लड़ लेंगे लेकिन ये लड़की ये भी लड़ लेगी। शिवांगी थोड़ा सा अनिरुद्ध के पीछे हो गई, तभी शिवाय बोला, वो लड़ेगी नहीं, वो फाइट देखने आई है, अब हम सब लड़ेंगे तो कोई तो हो लड़ाई देखने वाला। अन्ना ने हंसकर कहा, लड़ाई नहीं होगी, तुम लोगों को मैं काट डालूंगा, काट डालूंगा। तभी डैनी बोला, अबे चल, काट डालूंगा काट डालूंगा काट डालूंगा, तेरे पास तो हथियार है, तू काट ही डालेगा, हम तो निहत्ते आए हैं, अगर हिम्मत है तो बिना हथियार के लड़के दिखा। क्यों शिवाय, सही कह रहा हूँ ना मैं? शिवाय भी डैनी की बातों से अग्री होता हुआ बोला, और क्या, मेरा समधी बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो बिना हथियार के लड़के दिखाओ, ऐसे तो हमें भी हथियार दे दो, हम भी काट डालेंगे काट डालेंगे काट डालेंगे। अन्ना कुछ देर तक शिवाय और दिव्यांश को देखता रहा, फिर एकदम से बोला, सब हथियार फेंक दो। और जैसे ही उसने ये बात बोली, सब ने अपने अपने हथियार फेंक दिए। दिव्यांश और शिवाय के साथ साथ सबको राहत हुई। दिव्यांश बोला, देखो अब तुमने हथियार फेंक दिए ना, मेरी बात सुनो, गांधी का नाम सुना है? अन्ना ने नामी गर्दन हिलाई और बोला, नहीं, भगत सिंह का नाम सुना है। दिव्यांश बोला, मतलब तूने मुझसे ज्यादा हिस्ट्री पढ़ रखी है। इस बार शिवाय थोड़ा सीरियस होकर बोला, देख अन्ना, हम झगड़ा करने नहीं आए लेकिन मिस्टर नायडू की जमीन पर कब्जा भी नहीं होने देंगे, वो जमीन अनाथ आश्रम वालों की है, सोच उन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा अगर वो अनाथ आश्रम की जमीन तुम हड़प लोगे, तो वैसे भी जमीन की कमी थोड़ी है तुम्हें, जो बनाना है यही काली पहाड़ी के ऊपर बना लो। अन्ना बोला, ए शिवाय रघुवंशी, अन्ना के साथ ज्यादा शान पट्टी नहीं, काट डालूंगा। डैनी ने शिवाय के कान में धीरे से कहा, काट डालूंगा के अलावा कोई और शब्द नहीं बोलता। शिवाय बोला, भाई मैं पक गया हूँ इसके काट डालूंगा डायलॉग सुन सुन के, कोई भी डायलॉग मारता है उसके पीछे यही लगा देता है, जैसे ये पूर्ण विराम हो। और तभी अन्ना बोला, क्या हुआ, डर गए? फिर उसने अपने आदमियों को देखकर कहा, मारो। और तभी एक आदमी बोला, अगर इन सबको मार दिया तो इस लड़की का क्या करना है? अन्ना बोला, ये लड़की तो मेरे साथ। उसने इतना ही कहा था कि अनिरुद्ध और अभिमान एक साथ चिल्लाए, ओए, अगर इस लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो आंख नहीं रहेगी। अन्ना बोला, सही कहा, आंख तुम्हारी नहीं रहेगी, मारो सालों को। बस फिर क्या था, अन्ना के आदमी उन सब पर टूट पड़े और वो लोग भी उनको मार रहे थे। तभी शिवाय ने एक आदमी को उठाकर पटक दिया और शिवांगी को देखकर बोला, शिवांगी एक तरफ खड़ी हो जाओ। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई और जल्दी से एक साइड जाकर खड़ी हो गई। शिवाय, दिव्यांश और बाकी सब अन्ना के आदमियों को मार रहे थे और अन्ना एक तरफ खड़ा होकर हैरानी से उन्हें देख रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि 4-5 आदमी उसके 20-25 आदमियों पर भारी पड़ गए हैं। शिवाय तो एक साथ दो दो को पीट रहा था, यहाँ तक कि हर्षवर्धन जिसकी उम्र हो गई थी वो भी उठा उठा कर पटक रहा था। अभिमान और अनिरुद्ध के तो क्या ही कहने थे, वो तो जिसे मारते वो दोबारा नहीं उठता। आखिर वो दोनों जवान थे और नया खून थे, इसीलिए उनके मारे हुए तो दोबारा भी उठ नहीं पाते थे। जब अन्ना को लगा कि उसके लोग हार रहे हैं तो वो चिल्ला कर बोला, उठाओ अपने हथियार और काट डालो। सुनते ही वो सारे आदमी एक एक करके अपने पड़े हुए हथियार के पास आ गए और सब ने ही हथियार उठा लिए। अन्ना ने गुस्से में कहा, बहुत हो गया खेल, इनमें से एक भी जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए, सबको मार दो और यहीं पहाड़ी के नीचे फेंक दो। तभी एक आदमी बोला, अन्ना केस तो नहीं बनेगा। अन्ना ने कहा, केस क्या, कुछ भी नहीं बनेगा, पुलिस कुछ कहेगी तो मैं देख लूंगा लेकिन इन सबको काट दो। वो सारे आदमी उनकी तरफ बढ़ने लगे तो शिवाय जोरों से चिल्लाया, भागो। बस फिर क्या था, शिवाय ने पलटकर अपने पीछे देखा तो हैरान हो गया, सब भाग चुके थे। शिवाय हैरानी से अपनी फैमिली को भागते हुए देख रहा था। इतने में दिव्यांश ने उसे पलटकर देखा तो शिवाय हैरानी से उन्हीं को देख रहा था। दिव्यांश भागता हुआ शिवाय के पास गया, उसकी बाजू पकड़ी और उसे अपने साथ खींचता हुआ बोला, तूने ही तो कहा था भागो। शिवाय भी भागता हुआ बोला, मेरे कहने से पहले तुम सब भाग गए थे। दिव्यांश शिवाय को लेकर भागने लगा और फिर सब गाड़ियों में बैठ गए। वहीं अनिरुद्ध ड्राइविंग सीट पर था और बाकी सब गाड़ी में। अनिरुद्ध ने गियर चेंज किया और गाड़ी दौड़ा दी, लेकिन उसे गाड़ी चलानी नहीं आती थी। वो गाड़ी लहरा लहरा कर चला रहा था और तभी उसके बराबर में बैठा हुआ अभिमान बोला, तू गाड़ी ऐसे क्यों चला रहा है? अनिरुद्ध बोला, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। ये सुनकर सब हैरानी से अनिरुद्ध को देख रहे थे। अनिरुद्ध ने हल्का सा पलटकर सबको देखा और बोला, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो घबराहट के मारे बैठ गया था, मुझे नहीं आती गाड़ी चलानी। सबने अपने माथे पर हथेली मार दी। वहीं दूसरी तरफ शिवाय बाइक स्टार्ट कर रहा था, लेकिन मिस्टर नायडू की बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। दिव्यांश ने शिवाय की बाजू पकड़ी और उसे हटाते हुए कहा, अबे तू आज सच में हमें कटवा देगा। इतना कहकर उसने बाइक में 2-4 बार किक मारी, लेकिन बाइक तो जैसे उनसे बैर कर बैठी हुई थी। शिवाय बोला, मिस्टर नायडू ने पता नहीं कौन से जमाने की बाइक रखी हुई है, अब ये स्टार्ट नहीं हो रही। दिव्यांश ने 2-3 बार बाइक पर किक मारी और फाइनली बाइक स्टार्ट हो गई। दिव्यांश जल्दी से बैठा और शिवाय उसके पीछे, और दिव्यांश ने बाइक चला दी। उसने बिल्कुल एंड वक्त पर बाइक चलाई थी, वरना अन्ना के लोग उन्हें वहीं काट देते। दिव्यांश बाइक की स्पीड बढ़ाकर गाड़ी के पास तक ले आया, लेकिन गाड़ी तो सांप की तरह लहरा लहरा कर चल रही थी। और तभी दिव्यांश जोर से बोला, ओए शिवाय, ये गाड़ी कौन चला रहा है? शिवाय गुस्से में बोला, अबे मैं चला रहा हूँ। दिव्यांश ने गुस्से में कहा, यह भी कमेंट पास करेगा, देख नहीं रहा हम किस स्थिति में। शिवाय तो पीछे पलट कर ही देख रहा था, जहाँ अन्ना की 4-5 गाड़ियाँ उन्हें फॉलो कर रही थी। शिवाय बोला, और जानता हूँ हम किस स्थिति में है, अन्ना की गाड़ियाँ हमें फॉलो कर रही है। ये सुनकर तो दिव्यांश की हालत भी खराब हो गई। उसने भी हल्का सा पलट कर देखा और फिर सामने देख कर बोला, आज तो बेटा मरी जाएंगे, तू देख लियो, आज हमें कोई नहीं बचा पाएगा। एक तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये गाड़ी चला कौन रहा है। दिव्यांश जिस तरफ से निकलने की कोशिश करता तो गाड़ी उसी तरफ चली जाती। दिव्यांश दूसरी तरफ से गाड़ी से बाइक निकालने की कोशिश करता तो वो गाड़ी फिर से लहरा कर उस तरफ आ जाती। दिव्यांश इरिटेट हो रहा था। वो बोला, शिवाय एक तो मैंने न जाने कितने सालों बाद बाइक चलाई है, ऊपर से पता नहीं कौन उल्लू का पट्टा गाड़ी चला रहा है, इससे गाड़ी चलानी नहीं आ रही। कैसे निकलेंगे रघुवंशी ब्रदर्स इस प्रॉब्लम से?